Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Pek aziz kardeşlerim, hepimizin bildiği ve iman ettiği bir hakikat vardır. Allah insanı sapıklıkla hidayetin ortasında iki yöne de gidebilecek ve iki yöne de açılabilecek bir yetenekle yaratmıştır. Her insan esfeli safilinle a'lel illiyin olacak, en üst noktaya yükselebilecek kabiliyetlerin adamıdır. Her insan Ebu Bekirlikle Ebu Cehillik arasında bir yerde durur. Allah'ın kanunu gereği şeytan dediğimiz iblis bütün insanları esfeli safilin denen en alt tabakaya, en çukur bölgeye çekebilmek için uğraşır. İlk insandan başladığı bu çalışmasına son insana kadar devam etme yetkisini de Allah'tan almıştır. Dolayısıyla her insan tam orta yerde yaratılır. Şeytan da onu tam orta yerde, fıtrat adını verdiğimiz kıvamda bulunduğu yerden esfeli safilin denen en aşağılara doğru çekmek için mücadele eder. Şeytan bunun için esasen yaratıldığından şeytanın ayıplanacak, kınanacak bir hali de yoktur. Ama Allah yarattığı kullarını şeytanın istediği gibi aşağılara doğru çekmesine de razı olmadığından peygamberler gönderip insanları kendisine doğru kanatlanacak bir sürece doğru davet ettirmiştir. Her insan şeytanın da davetiyle muhataptır. Peygamberlerden birisinin elinden tutup onu yukarılara doğru çekme şansını da muhakkak görmüştür. Kim görmediyse böyle bir şans, Allah ondan zaten hesap sormayacağını söylüyor, ona azap etmeyeceğini söylüyor. Biz bugünün insanı olarak bu hakikati bizden önceki binlerce yıllık insanlık sürecinin tarihini bize çok net ifadelerle aktaran Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Şeytan nasıl aşağılara doğru çekmeye çalışmış, peygamberler aleyhisselam nasıl insanları hayatta iken miraca doğru yükseltmeye çalışmışlar. Hepimizin adımız soyadımız kadar neredeyse bildiğimiz, bebeklik günlerimizden itibaren duya duya büyüdüğümüz Ebu Bekir ve Ebu Cehillik serüvenlerini, Ebu Bekir'in nasıl yaşarken ruh aleminde semalara yükseldiğini de gördük, duyduk. Sanki Ebu Bekirlik sahneler adeta annemizin kucağından iken duyduğumuz ninniler gibi bizim kulağımıza nakşedilmiş, yerleştirilmiştir. Aynı şekilde Ebu Cehil'in hak olduğunu bildiği halde sadece şeytanın aşağı doğru çekişine aldanıp onu yukarılara doğru kaldırmaya çalışan Muhammed aleyhisselamın mücadelesine cevap vermediği gibi bilakis direnç göstererek şeytanın yürüyen, görünen yardımcısı durumunda olduğunu da görmüş olduk. Gördük, görüyoruz. Neticede gelmek istediğimiz ya da anlamamız gereken şeyi özetleyeyim. Allah insanı bir değer olarak fıtrat üzerinde yarattı. her doğan çocuk fıtrat üzeredir. Fıtrat üzeredir demek, yani negatif ve pozitif değerlerin ortasındadır. Bir çocuktur, masumdur, hatasızdır. Şeytan çektiğinde şeytana kaymaya müsaittir. Melekler, peygamberler onu yukarı doğru çağırdığında yukarı doğru gitmeye müsaittir. İradesini kullanarak, kabiliyetini hayra doğru yönlendirerek insan o tarafa, yukarı doğru tarafa yönelebilir. Bu kabiliyet her insanda vardır. Aziz kardeşlerim, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve bütün peygamberler bu mücadeleyi yapmışlardır. İnsanlardan bu kendilerinin eliyle Allah'ın onları niçin yarattığını anlayacakları yöne doğru yükselmelerini istemişlerdir. Ama hiçbir peygamber şu dünyada taraftar toplamak için bulunmamıştır. Peygamberler taraftar toplamak, kitlesini büyütmek için gelmiş kimseler değildirler. Peygamberlerin zamanın bir diliminde kutlanacak veya takdir edilecek, ödüllendirilecek bir çalışmaları da yoktur. Peygamberler taraftar toplama değil, iman edenlerini çoğaltma mücadelesi yapıp gitmişlerdir. Peygamberlerin asıl varlık gayesi övülmek, takdir edilmek değildir. Onlar takdir edilmek, dünya nimetlerinden sayılacak alkış toplamak gibi bir şey beklememişler. Bu beklentiyi de tepkiyle karşılamışlardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam kendisine iman edişimizin simgesi olan kelime-i şehadeti öğretirken peygamberlik kimliğinden önce Allah'ın kulu, Kureyş'in içinde kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğu kimliğini öne çıkarmıştır hep. Sonra da ikaz ederek İsa'yı Hristiyanların abartıp şişirdiği gibi beni abartmayın diye uyarmıştır. Çünkü asıl gaye Peygamber Aleyhisselam'ı alkışlayanların, onun adına heykeller dikenlerin çoğalması değil, onun eliyle cehennemden kurtulanların, cennete girenlerin çoğalmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştiren asıl isim de Abdullah'ın oğlu Muhammed değil, onu gönderen Allah'ın hidayet kaynağıdır. Bunun için Peygamber Aleyhisselam'ın en sevgili dostu, onu dünyada en iyi anlayan, en çok seven, 23 yıl dakika dakika onun yanında bulunan ve Kur'an'ın şahitliğiyle en iyi mümin, iki müminden biri, biri Muhammed Aleyhisselam olan, iki kişiden ikinci olan Ebu Bekir radıyallahu anh, o sevdiği peygamberinin naaşını, ruhu çıkmış naaşını gördüğünde ağzından iki cümle döküldü. Biri dedi ki, sen ey Resulullah, sen diri iken de güzeldin, ölü iken de güzelsin. Sonra insanlara dönüp Ebu Bekir'ce bir söz söyledi. Dedi ki, kim Muhammed'e tapınıyorduysa Muhammed öldü dedi. Ama Allah hay ve kayyumdur dedi. Ebu Bekir ki onun en iyi anlayanıdır, en çok destek olanıdır, davasının ilk nüvesidir. Kendisinden sonra da Resulullah'ın halifesi, yani nübüvvet hariç onun makamına oturan şahsiyettir. O ne anlamıştır? Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi değil, davasıdır önemli olan. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı etrafında ağaçlar dikilmesinin, onun adı etrafında bir sürü törenler yapılmasının, onun davası açısından bir anlamı yoktur. Bu yüzdendir ki ashab-ı kiram onun vefatından 10 dakika sonra mübarek cesedini orada bırakıp önce davasını garanti edecek kararı, siyasi kararı gerçekleştirmişler. Ondan sonra da şimdi Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenelim demişlerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yeryüzünde mümkün olduğu kadar taraftar toplamaya çalışan birisi değildir. Anket yapan birisi değil, kalabalıklarla övünecek bir şahsiyetin sahibi değildi. Bir ağacın dibinde gölgelenen bir insan olarak kendisini görmüştür. Ama bir Yahudinin çocuğu da olsa bir cehennemden bir can kurtardım diye sevincinden gözyaşı akıtmış bir peygamberdir. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu kimliği kıyamete kadar böyledir. Müslümanların onu kalabalık yüzde oranı yüksek bir hale geldikçe sevinme yerine onun bıraktığı şeriatının, bıraktığı ahlak sisteminin, bıraktığı idrak ve kapasitenin uygulanırlığı kadar övünmeleri, huzur duymaları ve göğüs kabartmaları gerekir. Çünkü 10 kişiye karşı 15 kişi çıkardığı için övünecek bir peygamber değildir o. Cehennemden kurtardığı, kurtuluşuna sebep olduğu insan kadar mutluluk hissetmektedir. Cehenneme faizle, zina ile, ahlaksızlıkla kitle kitle gidiyor olduktan sonra insanlar, yeryüzündeki bütün melekler de dahil, sabahlara kadar herkes alkışlamış olsa bile o zerre kadar bundan mutluluk hissetmeyecektir. Onun ümmetinden, hele ona iman edenlerden birisi faiz melanetinden dolayı, zina bataklığından dolayı cehennem riskiyle nefes verip can verme tehlikesi yaşadığı sürece Muhammed Aleyhisselam'ı övünecek, övündürecek, mutlu edecek, boş ver gerisini diyecek bir durum yoktur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim bir çocuk olarak doğduğu günün fakirlik ve garipliğiyle bir sürü ülkeyi fethedip Arap Yarımadası'nın söz sahibi olduğu gün o gariplikle ahirete Rabbine gitmiştir. Yine modern bir evde oturamadan gitmiştir ama gönülleri imar ederek, kalplere iman aşısını koyarak gitmiştir. Onun ümmeti onun bu davasını, yani sayılarla, görüntülerle, afişlerle, fişeklerle, reklamlarla, panolarla değil, yüreklerdeki Allah korkusuyla ve ne kadar cehennemden uzak, cennete yakın yaşadığını hisseden idrakle yaşadığı zaman ümmeti Muhammed, bu idrak büyüdükçe kuzeyden güneye kadar, kutuplardan sağa sola, batıya, doğuya kadar bütün dünyada onun bıraktığı bu idrak, bu akide, bu şeriat sistem olarak var olduğu sürece Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat ayaklarımın altındadır faiz dediği için o. Faiz suç telakki edildiği zamana kadar Muhammed Aleyhisselam üzerinden sloganla mutluluk hissetmek makul değildir. O veda ederken faiz ayağımın altındadır, İlk uygulamamı da akrabam üzerinden yaptım gidiyorum dedi. Sonra da sanki Kur'an'da başka bir konu yokmuş gibi, hey Müslümanlar, Allah'ın emaneti olarak kadınları aldınız, dikkat edin ha deyip gitti. Hala ümmeti Muhammed camilerin altındaki dükkanları bile faizli müesseselere kiraya vermeye devam ettiği, bakkaldan çok faizli bankanın açıldığı bir zamanda kadınların hala feminizminden örtülerine rağmen feminist dalgalardan etkilenip ümmeti Muhammed'den olmakla övünüp dünyanın en mutlu kadını diye kendisini hissetmediği bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden hiçbir edebiyatın saygınlığı yoktur. Edebiyat şiir yazma, gösteri yapma, afiş asma, propaganda yapma zamanında değil, bütün zamanlardan daha büyük sıkışmış bir zamanda onun şeriatının köşeye itildiği ama reklamının sahnelere taşındığı bir zamanda müminler olarak şeytanın ittiği sahneye taşımak istemediği şey neyse onun üzerinden mücadele etme zamanıdır. Elbette sahneye taşınan, afişlere taşınan şeylerde de görünürde bazı pratik sonuçlar vardır ama bir mümin yarın ne göreceğini tahmin etmeli, basiretiyle muamele etmelidir. İsa Aleyhisselam'ın da ahlaka dair yüzlerce sözü Hristiyanlar arasında 25 Aralık'la 5 Ocak arasında sloganlaştırılıp duruluyor. Onun da Roma İmparatoruna karşı söylediği sözler konuşulup duruyor. İsa'nın dini var mı ortada? İsa Aleyhisselam diye onurlu bir insan var mı yeryüzünde? Yine varsa Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler onu da Muhammed Aleyhisselam'dan önceki peygamberlerden biri gördüğü için bizim peygamberimiz diye bağırlarına basmaktadırlar. Evet, Birleştirilmiş Milletler'de bile İsa'ya dair sözler, ahlaka dair sözler konuşulur. Bir ensene vurulursa öbür enseni de uzat diye, ahlak diye uydurulmuş sözler konuşulur. Nerede İncil'deki şeriat? Nerede İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne getirmek için mücadele ettiği sistemi? Yani bir peygamberin herkesin hoşuna gidecek, ortak değer olarak benimsenebilecek ahlaki tavsiyelerinin gündeme taşınması. Üzmeyin çocukları, develerin kulağını kesmeyin, ağaç çok saygındır, yeşile hürmet edin. Bunu demeyen kimse yok ki zaten. Yeryüzünde bunu söylemeyecek bir insan yoktur. Zina haramdır, faiz ayaklarımın altındadır, zulümle Allah'a gitmeyin sakın. Evlatlarınız Allah'ın emanetidir. Sizin istediğiniz gibi yönlendirebileceğiniz, sizin plastikten yaptığınız silikondan çocuk değil, Allah'ın ruh verdiği mahluklardır. Emanete dikkat edin. İçkiyi haram etmiştir Allah. İçkiye üzüm satamazsınız diyen peygamberi konuşmak lazım. Bunlar konuşulmadıktan sonra İsa Aleyhisselam'ın atasözü gibi binlerce sözü Avrupa'nın göbeğinde büyük büyük sarayların avizelerinin altında yazılıp çizilip konuşuluyor zaten. Ama İsa Aleyhisselam duygusu sömürünün dinsel savunma malzemesi olmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Biz ümmeti Muhammed olarak bizden öncekilerin düştüğü bu sürüngen seviyeden kurtulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bize ahlak bırakmıştır. Ama bıraktığı ahlaktan önce akide bırakmıştır. Akide ile beraber şeriat bırakmıştır. O şeriatın sadece namazı ortadadır. Namazın ezanı da gürültüden duyulmamaktadır. Ümmeti Muhammed blok bir kitle olarak teslim aldığı dininin içinden sadece şartlara uygun bir başlık seçerek Resulullah'a sahip çıkamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir paragrafa sahip çıkmış olurlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yönünü en büyük düşmanı olan Ebu Cehil de itiraf ediyordu zaten. Kimse Muhammed için yalancı demedi. Onurumuza dokunan bir adamsın kimse demedi. Ebu Leheb de Ebu Cehil de hürmet ettiler. Kabe'nin hakemliğine bile onu uygun gördüler zaten. Onun uluslararası bir ödül alması şimdi değil ki. O zaman da kabileler arası ödül almıştı zaten. Yani Bizans imparatoru da şu ayağımı bastığım yerlere bu Muhammed gelir bir gün diye o da itiraf etmişti zaten. Neye sevindiğini mümin çok iyi bilmeli. Ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Kazandığım kaybettiğimin rüşveti midir? Bunu takdir etmek zorundayız. Biz sıradan bir ümmet değiliz. Bütün insanlığın yükünü ve kahrını üstlenmek zorunda olan bir ümmetiz biz. Bütün insanlığın kahrını taşımak için çıkarıldık. Biz İsrail oğulları gibi Gazze'nin bir köşesinde, Filistin'in bir mahallesinde gönderilmiş bir din değiliz. Bütün insanlık kuzeyden güneye kadar kainata hitap eden, bizim gibi yaratılmış olmayan cinleri bile bünyesinde barındıran Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Bu büyük ufuklu, uzay çaplı ümmetin kıyamete kadar kalacak nübüvvet, Pınarı'nın sahipleri olarak, böyle bir peygambere iman etmiş kimseler olarak bir paragraf üzerinden şiirler yazmamızın, edebiyat döküntüsü yapmamızın, sloganlar üretmemizin hiçbir şekilde vefa yanı yoktur. Bilakis bizi teselli yanı vardır. Peygamber aleyhisselam bizden teselli edebiyatı istemiyor. Şeriatına sahip olmamızı istiyor. Mümin olmak budur. Ümmeti Muhammed'den olmak budur. Dilerim Allah bu ruh ile yaşamayı, Muhammed öldüyse onun Rabbi olan Allah hay ve kayyumdur, onun şeriatı elimizdedir, Kur'an elimizdedir diyecek şuurla yaşamayı hepimize nasip etmesini diliyorum. Selamun aleyküm.